พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์เลื้อยคลานและแมลงจำนวนมากท่านมีสิทธิ์ที่จะตั้งชื่อสัตว์เหล่านี้นะ ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งท่านท่านชื่ออะไรอ่ะ เราชื่อกาเบรียลทูตสวรรค์ผู้รับใช้องค์ผู้สูงสุดสัตว์เหล่านี้จะเดินมาที่ท่านอารัมจงตั้งชื่อทุกตัวตามใจท่านเถิด เจ้าตัวเล็กน่ารักดีขนนุ่มนวลดีพระเจ้ามีขนเยอะน่าจะตั้งชื่อว่าปุกปุยอ๋อเจ้าร้องเหมียวเหมียวชื่อว่าแมวกันแล้วกันนะเอาละนะเจ้าชื่อว่าแมวนะแม่เจ้านี่ใหญ่จริงเลยตั้งชื่อเจ้าว่าช้างกันแล้วกันนะจะได้ท่าทางตลกจริงๆเลยอ่ะดูหน้าสิรูปนี้ลุกลนดีเราจะเรียกเจ้าว่าลิง และอาดัมก็ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและนกที่อยู่ในอากาศรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา ท่านกาเบรียลท่านบอกว่าบาปคือการล่วงละเมิดหรือไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ท่านไม่ได้บอกว่าพระบัญญัติของพระเจ้าน่ะคืออะไร พระบัญญัติของพระเจ้ามีรากฐานอยู่บนสิ่งหนึ่งคือรากฐานของความรัก เป็นกฎหมายที่มีเงื่อนไขใช่หรือเปล่าข้าพเจ้าหมายถึงกฎเกณฑ์ที่สามารถเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ใช่มั้ย กลางสวนเนี่ยมีต้นไม้อยู่2ต้นเห็นมั้ย ใช่แล้วข้าพเจ้าเห็นผลไม้ของต้นไม้นั้นสวยน่าดูมากเลย ต้นนึงน่ะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตอีกต้นนึงก็เป็นต้นไม้แห่งการสำนึกความดีและความชั่วกฎสำหรับท่านพูดง่ายๆก็คือท่านกินผลไม้ของต้นไม้เหล่านี้ได้ทุกต้นยกเว้นต้นไม้แห่งการสำนึกดีและก็ชั่วท่านอย่าไปกินผลของมันล่ะ หืมทำไมจึงห้ามล่ะครับ เพราะพระเจ้ารักท่านและอยากให้ท่านมีความสุขความเชื่อฟังนำเอาความสุขมาให้นะอดัม เข้าใจแล้วที่ท่านหมายถึงความรักพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกสิ่งที่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างว่าให้ทำสิ่งนั้นหรือห้ามให้ทำสิ่งนี้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นห่วงความสุขของเราพระเจ้าทรงรักทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใช่ไหมครับผมสังเกตเห็นสัตว์ตัวนี้ทุกตัวเนี่ยที่เดินผ่านหน้าข้าพเจ้าอยู่เป็นคู่คู่อ่ะ ตัวผู้และก็ตัวเมีย ตัวผู้มันมีความสุขดีนะครับอยู่เป็นคู่คู่แล้วก็มีความสำราญดีอ่ะ มันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นอย่างนี ้พระเจ้ามีพระปัญญาสูงส่งจริงๆ แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้อดัมหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาและทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงและทรงนำมาให้ชายนั้น อดัมตื่นเถอะ อะไรแหละครับนี่ผมอยู่ไหนเนี่ย ท่านยังอยู่ในสวนนะ นั่นอะไรอยู่ทางโน้นอ่ะตรงฝั่งทะเลสาบนั่นตัวท่าทางเหมือนข้าพเจ้ามีแขนขาเหมือนกันดูสิยิ้มให้ด้วย อดัมพระเจ้าได้ทรงสร้างเพื่อนเพื่อเป็นคู่คอยช่วยเหลือท่านพระองค์สร้างเธอมาจากกระดูกซี่โครงของท่านนะ เธอช่างสวยจริง ๆท่านจะเรียกเธอว่าอะไรล่ะ เธอเป็นกระดูกจากกระดูกของผมเนื้อจากเนื้อของผมผมจะเรียกเธอว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชาย อดัมเธอเห็นท่านแล้วนะไปพูดกับเธอสิ ผมชื่ออดัม ค่ะ ธอเป็นผู้หญิงผมจะเรียกว่าเอวาเธอชอบชื่อนี้ไหม เอวาเอวาใช่แล้วฉันชอบมาก สวนเอเดนสวยงามแห่งนี้เป็นบ้านของเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราได้ประทานเพื่อให้เราอยู่อาศัย โอ้โหสวยงามมากเงียบสงบสวยงามจริงๆเอ๊ะนั่นตัวอะไรวิ่งมาน่ะตัวที่มีคอยาวๆตัวนั้น อ๋อตัวเนี้ยเราเรียกว่ายีราฟจ้ะ เออตัวนั้นล่ะเรียกว่าอะไร อ๋อพวกนั้นเรียกว่ากวางจ้ะ โอ้โหดูมันวิ่งสิสวยงามเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามมากอดัมคะช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าในสวนนี้มีอะไรบ้างฉันอยากรู้จักชื่อของต้นไม้ดอกไม้นกแล้วก็สัตว์เหล่านี ้เรื่องนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ผมยินดีจะบอกให้รู้เห็นต้นไม้เหล่านั้นไหมลูกสีแดงๆเล็กๆบนต้นของมันอ่ะเราเรียกว่าเชอร์รี่จ้ะกินได้อร่อยด้วยนะส่วนนกพวกนั้นผมตั้งชื่อว่านางแอ่นจ้ะ แล้วดอกไม้ที่สวยงามต้นนั้นล่ะเรียกว่าดอกอะไรอ๋อ เรียกว่าดอกไวโอเลตเพราะมันมีสีม่วง เราเดินต่อไปทางด้านโน้นกันเถอะฉันอยากจะดูว่าด้านหลังต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วอดัมและเอวาก็เดินเข้าไปข้างในสวนเอเดนและอดัมบอกชื่อของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มีอยู่ในสวนแก่เธอและชื่อของสิ่งต่างๆที่เติบโตอยู่ภายในสวนนั้น อดัม มีอะไรเหรอเอวาม ีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเราเคยเดินผ่านมาหลายครั้งเธอยังไม่เคยบอกฉันเลยว่าเป็นต้นอะไรอ่ะ นี่คือต้นแห่งความสำนึกดีสำนึกชั่วพระเจ้าทรงอนุญาตให้เรากินผลไม้จากทุกต้นยกเว้นต้นนี ้ฉันสงสัยจริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้น พระองค์บอกว่าถ้าเรากินผลของต้นนี้เราจะตายแน่พระองค์อธิบายว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติแห่งความรักของพระองค์เป็น